يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Enyi mlioamini, mkikutana na jeshi basi kuweni imara na mkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa. Wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Namtini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Wala msiwe kama wale waliotoka majumbani mwao kwa fahari na kujionyesha kwa watu, na wakazuilia watu njia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameyazunguka yote wanayoyafanya. Wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni ja'ul lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul 'iqab. Na pale shetani alipowapambia vitendo vyao na akawaambia, hapana watu wako kushindeni hii leo, na hali mimi ni mlinzi wenu. Yalipoonana majeshi mawili akarudi nyuma na akasema, mimi si pamoja nanyi, mimi naona msio yaona, mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la mlioamini, mkikutana na kikosi cha wapiganaji katika adui zenu, basi kuweni imara wala msiwakimbie, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa kufuata uwezo wake na ahadi yake ya kuwasaidia waumini. Mkikithirisha kumkumbuka na kumtaja pamoja na kuwa imara na kusubiri, mkifanya hivyo ndiyo matarajio yenu ya kupata mafanikio yatapotimia. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake katika mambo mlioamrishwa na mliokatazwa. Na wacheni kuzozana na kuhitalifiana. Hayo ndiyo yanayopelekea kupoteza nguvu na kushindwa. Na vumilieni mkipata shida za vita. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaovumilia wakasubiri kwa kuwapa msaada na kuwaunga mkono na kuwalipa malipo mema. Wala msiwe kama wale waliotoka kwenye majumba yao na wana ghururi, yani udanganyifu, kwa nguvu na neema walizonazo, wakajifahari na kujionyesha mbele za watu, wakitaka wasifiwe kwa ushujaa na ushindi, na wao huku wanapinga watu katika njia za Mwenyezi Mungu na wanaupinga Uislamu. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitendo vyao kwa ujuzi na uwezo, na yeye atakuja walipa duniani na akhera. Na kumbukeni enyi Waislamu, pale shetani alipokuja kuwazaini hawa washirikina kwa kuonyesha kuwa wayatendayo ni mazuri kwa uchochezi wake, akiwaambia hapana mtu yeyote anayeweza kuwashinda, na akahakikishia kuwa yeye atawalinda na kuwanusuru. Yalipokutana makundi mawili katika vita, vitimbi vyake na uchochezi wake ukavunjika, akarejea nyuma na akajitoa nao, akaogopa Mwenyezi Mungu asimuangamize, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu.